mali pelo Moto na moto a bendi oya ye zoto Malembe Kera kaso kito kutani tope sana mope Dosa li sana natango ya likama o Mukineza li sego ye Cheri toka wani se malembe o Moto na moto a bendi oya ye zoto Malembe Kera kaso kito kutani tope sana mope Dosa li sana natango ya likama o Boni okuti nana bibi na bato tinga imbamba Opanzi kutu mesa Kumisa zoto mongo bakumisa yo Kuzali tata ya bana Kumisa zoto bato bakumisa yo Bajo wana topasola Wani se malembe o Mutu na mutu a bendi oya ye zoto Malembe Kera kaso kito kutani tope sana mote Dosa li sana natango ya likama o Mukileza li sebo ye Boni okutinga na bibi na bato tinga imbamba Opanzi kutu mesa Kumisa zoto bongo bakumisa yo Kuzali tata ya bana Kumisa zoto bato bakumisa yo Bajo wana topasula Seke waki boku wana bala bala Tika kombwa ya tamje ya lokota Kumbali maboko tata ya bana Tika kona pema Kiboku wana balabala Tika kombwa ya tamte ya lokota Usundoli mokuma na balabala Tika kona vivre Suke waki moku wana balabala Tika kombwa ya tamte ya lokota Suke waki moku wana makele kele Tika koe pema Suke waki moku wana balabala Tika kombwa ya tamte ya lokota Usukoli mavoko tata ya bana Tika kona vanda Suke waki moku wana balabala Tika kombwa ya kamje ya lokota Usundoli mokumba na balabala Tika kona vivre Suke waki moku wana balabala Tika kombwa ya kamje ya lokota Suke waki moku wana balabala Tika kombwa ya kamje ya lokota na ye Suke waki moku wana balabala Tika kombwa ya kamje ya lokota Ufungoli maboko tata ya bana Tika kona vivre Waki boku wana balabala Tika kombwa ya kamje alokota Alokotie, alokota na bala bala. Ole kinzela alokoti. Siko waki mokuwa na bala bala. Tika kongwa kante alokota. Ufungoli maboko tata ya bana. Tika kona pema. Siko waki mokuwa na bala bala. Tika kongwa kante alokota. Bala bala.